Τι σε κουράσει, τι με νοιάσει, δεν με κουράσει και με τρομάζει όταν το λες. Τι και αν πόρτα ήταν ανοιχτή, πρόσεχε να ελέγξεις πριν φύγεις. Χτύπησε στο ξύλο χτύπησε και δεν ένιωσε τίποτα. Πήκε και τα πήρε όλα, ρούφηξε το καφέ και ήπιε κοκακόλα. 0000 ο Κέσσερας τυπά, βάζει στο κόμμα Μίτσο μου, Λονδίνο είμαστε.